वक्त पे जमाने का ना पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का ना पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता।